อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในช่วงของการสักฉาหรือการสนทนาธรรมะกับท่านพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่16มกราคมปีพุทธศักราช2559ค่ะเป็นวันเสาร์กลางเดือนมกราคมแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้น8ค่ำเดือน2เป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระแล้ววันนี้ก็ยังเป็นวันครูด้วยนะคะซึ่งก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะได้น้อมนำจิตของเราที่จะแผ่กุศลหรือว่าทำจิตใจที่จะระลึกถึงพระคุณของครูอุปัชฌาย์อาจารย์ต่างๆที่ได้สั่งสอนวิชาการต่างๆให้เรามากันเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะสำหรับในเช้าวันนี้ก็มีคำถามที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังมากราบนมัสการเรียนถามแล้วก็สนทนาซักถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณของเรากันนะคะก่อนอื่นก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันก่อนนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะสำหรับคำถามของคุณสมจริงขวัญทองจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะเจ้าค่ะก็เขียนมาหลายข้อทีเดียววันนี้เราก็จะหยิบยกคำถามที่คุณสมจริงได้เขียนถามมาโยมคิดว่าคงเป็นข้อข้องใจที่ท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านก็คงอยากจะรู้นะเจ้าคะข้อแรกที่คุณสมจริงถามมานะเจ้าคะก็ถามว่าโอวาทของพระพุทธเจ้านี้มี3อย่างก็คือข้อ1เว้นความชั่วทั้งปวง2ทำความดีให้ถึงพร้อมและ3ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ทีนี้คุณสมจริงก็มีข้อข้องใจอยากจะถามว่าสำหรับคำว่าการทำจิตให้บริสุทธิ์นั้นเนี่ยต่างจากทางการทำวางอุเบกขาอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคอันนี้3อย่างนี้เราคงจะอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆเว้นจากความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์3อย่างนี้ทีนี้ว่า3อย่างนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าสอนอยู่หลายอย่าง เจ้าค่ะ ใน3อย่างนี้ก็เป็นในอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนทีนี้ในเรื่องของการเว้นความชั่วทำความดีที่คุณสมจริงบอกว่าพอทำได้อยู่เนี่ยทีนี้ข้อที่สามที่ว่าทำจิตให้บริสุทธิ์ในที่นี้ต่างกับการวางอุเบกขาอย่างไรใช่ไหม เจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจถึงว่าไอ้ตรงทำจิตให้บริสุทธิ์ก่อนอย่างเช่นว่าการที่เราเลิกเล่นการพนันแต่การเลิกเล่นการพนันแต่การเลิกเล่นการพนันเนี่ยคือเว้นจากความชั่วใช่ไหม ที นี้คนที่เขาติดการพนันเนี่ยเขาก็คือเลิกแล้วแต่เขาก็ยังกลับไปอีกนะเลิกแล้วก็ยังกลับไปอีกแสดงว่าจิตเนี่ยมันยังไม่บริสุทธิ์นะคือเลิกไหมเลิกได้อยู่ทำความดีไหมก็ไปเล่นกีฬาทำอะไรอื่นใช่ป่ะก็ทำความดีอยู่แต่ว่าจิตถ้ามันยังไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันจะกลับไปหาความชั่วนั้นได้อีกตัวนี้คือความบริสุทธิ์ที่พระพุทธเจ้าหมายถึงนะมันก็จึงมีแง่มุมที่ต่างจากอุเบกขาตรงนี้นะเพราะว่าถ้าอุเบกขาเฉยๆใช่ไหมเวลาเรามีความอยากที่จะเช่นกินเหล้าแต่บางคนติดบุหรี่บางคนติดสารเสพติดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าเล่นการพนันอย่างที่ว่าไปเนี่ยในขณะที่เขาแบบเกิดอยากขึ้นมามีเวทนาที่เป็นทุกข์คือคนอยากแล้วมันก็จะมีทุกขเวทนาใช่ไหมนี่พอเขามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยเขาวางอุเบกขาซะเขาวางอุเบกขาแต่เขาจะวางอุเบกขาได้ไงตรงนี้แหละคือการทำจิตให้บริสุทธิ์แต่มันจะต่างกันตรงนี้นิดนึงนะถามว่าคุณจะมาวางอุเบกขาได้ไงนี่คือกระบวนการที่ทำจิตให้บริสุทธิ์ไงคุณจะมีแบบทุกขเวทนาที่แบบไม่พอใจฉันไม่ได้กินฉันไม่ได้เล่นฉันไม่ได้เที่ยวฉันมีความไม่พอใจเอาคุณจะเปลี่ยนจากทุกขเวทนาตรงเนี้ยให้มากลายเป็นอุเบกขาคือความที่แบบวางเฉยในเวทนาหรือในผัสสะที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะวางเฉยเนี่ยคุณจะทำยังไงนี่คือการทำจิตให้บริสุทธิ์ทีนี้มันก็ยังลึกไปคือบางคนอาจจะมองแค่ว่าอ๋อการทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือทำอุเบกขาให้เกิดขึ้นมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะว่าการทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยยังรวมถึงการที่เราไม่ยึดติดในอุเบกขานั้นด้วย อ ุเบกขาเป็นผัสสะไม่เป็นนะเป็นสิ่งที่ทำเป็นผลของผัสสะอย่างหนึ่งแต่ถ้ามันเป็นผลของผัสสะมันยึดติดได้แน่นอนการทำจิตให้บริสุทธิ์นี้ก็คือการที่รวมถึงการที่ไม่ยึดติดในอุเบกขานั้นด้วย โอเค เพราะฉะนั้นการทำจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยคือมันคือการที่เหมือนกับทำความสะอาดตัวเองไปด้วยนะให้ไอ้ ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาที่ทําจิตให้เราให้บริสุทธิ์แล้วเราก็ไม่ยึดติดในสิ่งนั้นด้วยนะตรงนี้หลายๆคนก็จะมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนตรงนี้นะคุณเดินใจที่ว่าการไม่ทําความชั่วเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามใช่ไหมคุณไม่ทำน ะ ไม่ทําความชั่วแล้วทำอะไรก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดว่าอันนี้คือการทําความดีแต่ว่ามันคืออันเดียวกันไงคุณเดินใจเข้าใจไหมสมมติว่าถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ถ้าคุณฆ่าสัตว์ใช่ไหมคือคุณก็ไม่ฆ่าสัตว์ถ้าคุณไม่ฆ่าสัตว์ก็คือไม่ทําความชั่วเอาแล้วมันเป็นการทําความดียังไงไม่ต้องหรอกเราจัดรวมกันซะคือเราจัดการไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยเป็นการเว้นจากความชั่วซะ จบค่ะ และความดีตรงนี้มันคืออะไรความดีตรงนี้ก็เช่นเมตตาเป็นต้นเช่นการให้ทานเป็นต้นเช่นการที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นต้น จบค่ะ เช่นการที่เราเจริญโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยพวกนี้จะเป็นการทําความดีการทำความดีนะ คือ เป็นสิ่งอะไรที่เรากระทำได้ไม่ใช่แค่ว่าเราละความชั่วนะคือบางคนจะคิดว่าไม่ฆ่าสัตว์ ละความชั่วก็พอ แค่ละความชั่วคือการทำความดี มัน ไม่ใช่แค่นั้นละความชั่วคือการละความชั่วใช่ไหม เจ้าค่ะ ทำความดีก็คือทำความดีมันคนละอย่างกันคนละอย่างตรงไหนเช่นคุณไม่ฆ่าสัตว์เอาอันนี้ดีแล้วไม่ทำความชั่วแล้วทำอะไรก็มีเมตตาคุณไม่รักทรัพย์แล้วทำอะไรก็มีการให้ทาน มีจักขะ แล้วก็ยังรวมถึงมีเมตตานี่ก็เป็นอยู่ในใจใช่ไหมทางกายวาจาใจก็ได้การให้ทานธรรมะเป็นทานก็ได้หรือการแม้แต่การเจริญโพชฌงค์การเจริญโพชฌงค์การเจริญปีติการเจริญอานาปานสติพวกนี้เป็นบุญหมดเลยเป็นความดีหมดเลย เจ้าค่ะ แล้วไอ้ตรงทําจิตให้บริสุทธิ์เนี่ยมันจะอยู่ตรงไหน น ะมันอยู่ตรงไหนก็คือการที่เราไม่ติดในความดีนั้นการที่เราไม่ติดในความดีความดีเนี่ยมันก็ติดได้นะบางคน ยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย ์มีบุญไงมีบุญแล้วก็เมาบุญนะต้องทำให้มากๆถึงจะได้บุญเยอะๆก็เมาบุญแล้วก็หลงบุญไป เจ้าค่ะ คนที่เมาบุญหลงบุญก็มีเพราะฉะนั้นการที่ทำจิตให้บริสุทธิ์ก็คือไม่เมาไม่หลงในความดีนั้น เจ้าค ่ ะ ก็คือคนที่มาเรียนตำรับตำราภาษาบาลีทำความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นบุญหมดเลยเป็นความดีหมดเลยนะท ี นี้คุณก็อย่าเมาตรงนั้นถ้าเมาตรงนั้นมันก็เป็นอันตรายม ัน ก็จิตยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องไม่เมาตอนนั้นเพราะฉะนั้นข้อที่3เนี่ยจึงเป็นการปิดกั้นไม่ให้เราไปเพลิดเพลินในความดีนะชั่วไม่ทำดีทำแต่เมาไหมไม่เพลินในความดีนั้น เจ้าค่ะ นี่คือตรงข้อที่3เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดเนี้ยมันก็จึงเป็นถ้าเรามองก็คือคนละแง่มุมกับเรื่องของอุเบกขา เจ้าค่ะ นะอุเบกขาเป็นความดีไหมเป็นอยู่แต่ถ้าอุเบกขาจะจัดมาในส่วนของการทำจิตให้บริสุทธิ์ได้ไหมก็ได้เหมือนกันถ้าคุณเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรถ้าไปเปรียบเทียบกับทุกขเวทนาที่คุณละได้อุเบกขานี่ก็จะเป็นการทำจิตให้บริสุทธิ ์เจ้าค่ะ เพราะว่าเราละสิ่งที่มันดีมาใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ตัวอุเบกขาเองถ้าเราทำให้เหนือยิ่งขึ้นไปก็คือวางแม้แต่อุเบกขานั้นได้อันนี้ก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไป เจ้าค่ะก็คือปล่อยวางทุกอย่างเลยก็ถึงนิพพานตรงนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะก็อันนั้นเป็นคำตอบที่ท่านพระอาจารย์ชี้แจงให้ความกระจ่างแก่คุณสมจริงนะคะข้อที่สองที่คุณสมจริงถามมานั้นเนี่ยก็ถามดังนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าคุณสมจริงนั้นได้ฟังเทศมาว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการอโหสิกรรมเจ้าค่ะก็เลยอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการเจริญภาวนาเนี่ยถือว่าจะส่งผลอย่างไรกับการทำบาปทั้งหลายอะเจ้าค่ะแล้วทางพระพุทธพจน์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสว่าสัตว์โลกทั้งปวงนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมนะเจ้าคะอันนี้มันจะสอดรับกับบทเทศดังกล่าวที่ยกมาเมื่อสักครู่นี้หรือไม่ถ้าสอดรับกันนี้สอดรับกันอย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะกับคำว่าการเจริญภาวนาเป็นการอโหสิกรรมเจ้าคะนิมนต์เลยเจ้าคะ คือเวลาเราฟังเรื่องอะไรมานะคุณใจธรรมะจะเน้นย้ำอยู่เสมอว่าให้เรากลับมาหาที่ตัวแม่บทแล้วก็ยังก็เรื่องคุณสมจริงเนี่ยถ้าเอาคำของคนนั้นคนนี้มาเที่ยวถามธรรมะเนี่ย อ าตมาจะไปเข้าใจได้ไงว่าคนพูดนั้นเขาหมายความว่าอะไร อ าตมาไม่ทราบว่าคนที่เขาพูดนั้นเขาหมายความว่าอย่างไรก็ต้องไปเช็คกับเขาก่อนว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยมันมาจากแม่บทตรงไหน เจ ้ าค่ะ เพราะเข้าใจแล้วอ๋อว่าอ๋อเขาขยายความตรงนี้ที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้ตรงนี้ก็เอาตรงที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เอาแม่บทตรงนั้นแล้วเราเข้าใจที่อธิบายอย่างไรอย่างไรไอ้ที่เราไม่เข้าใจคุณก็ยกไว้ก่อนที่เราเข้าใจแล้วก็ดีใช่ไหมไม่เข้าใจถ้าเอาที่ไม่เข้าใจมาถามอาตมาใช่ป่ะแล้วอาตมาก็ตอบตรงที่คุณเขาไม่เข้าใจเนี่ยส่วนที่ คุณสมจริงจะเข้าใจก็มีส่วนที่คุณสมจริงจะไม่เข้าใจก็มีใช่ไหมงั้นก็เอาที่เข้าใจก็ดีก็ดีไปใช่ไหมที่ไม่เข้าใจก็เอาไปถามพระคอควายทีนี้พอไปถามพระคอควายพระคอควายก็ตอบมาที่เข้าใจก็มีไม่เข้าใจก็มีเอาคำของพระมหาไพบูลย์เนี่ยไปถามท่านพระคอควายเอาที่ไม่เข้าใจที่พระคอควายอธิบายมาเนี่ยเอาไปถามอุบาสกงองูเงี้ยโอ้โหพอไปถึงนายฮอนฮูกเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องไปแล้วนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทก่อนว่าไอ้ที่คุณฟังมาเนี่ยแม่บทอะไรแม่บทอะไรแต่เพราะฉะนั้นอาตมาจะไม่ได้อธิบายคำของเขาหรอกว่าไอ้ที่ว่าได้ฟังมาว่าการเจริญภาวนาเป็นอโหสิกรรมเนี่ยอาตมาก็ไม่รู้ว่าท่านหมายความว่าไงแต่ถ้าจะให้สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนน ะ ว่าการเจริญอานาปานสติหรือว่าการเจริญสมาธิเนี่ยเป็นการให้สิ้นกรรมนะเป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงการสิ้นกรรมอันนี้เป็นพุทธพจน์จะสอดคล้องตรงนี้ก็ได้ไม่แน่ใจว่าที่ท่านพูดนี่หมายถึงตรงนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหมายถึงตรงนี้คือความหมายว่าอย่างนี้แล้วคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยคือบาลีเลยก็คือกรรมที่ได้ทำแล้วจบคือกรรมนี้ได้ทำไปแล้วได้ทำไปแล้วคือไม่ใช่ว่าเป็นการยกโทษเป็นการให้อภัยให้คุณในใจจำประเด็นตรงนี้ที่เราได้เคยคุยกันมาได้ไหม จำได้เจ้าค่ะพระอาจารย ์โอเคว่าอโหสิกรรมมันไม่ได้หมายถึงว่ายกโทษให้หรือว่าให้อภัยให้มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะมันก็เป็นแบบแตกต่างมีความหมายแตกต่างไปจากที่เราโดยคารวะทั่วไปเข้าใจนะเจ้าค่ะเวลาพูดถึงคำว่าอโหสิกรรมเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นการยกโทษให ้เป็นการแบบ นะเจ้าค่ะ อะไรที่ทำไปแล้วก็คือยกเลิกไปมันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่อะไรที่ทำไปแล้วคุณก็ต้องได้รับผลอันนี้มันแน่นอน เจ้าค่ะ นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกยังไปตามกรรมเนี่ยทีนี้อย่าไปเข้าใจว่าไอ้อโหสิกรรมเนี่ยมันหมายถึงว่าอ๋อไอ้ที่ฉันทำไปแล้วฉันจะไม่ต้องได้รับผล มัน ไม่ใช่ เจ้าค่ะ ผลจะได้รับมากหรือรับน้อยก็อยู่ที่บุญคุณอีกอันนี้เราก็ได้เคยคุยกันไปแล้วถูกปะ คือ มันก็เอาเกลือไปละลายในแก้วน้ำใบหนึ่งแต่ถ้าเอาเกลือขนาดก้อนเท่ากันไปละลายในแม่น้ำเจ้าพระยาเงี้ยความเค็มมันจะไม่เท่ากันเพราะงั้นการรับผลที่เกิดขึ้นจะเป็นความไม่ดีมันก็จะแตกต่างกันไปมันไม่มีอะไรที่มันทำแล้วมันจะไม่ได้รับผลมันจะไม่มีผลจะได้รับอยู่มากบ้างน้อยบ้างก็แตกต่างกันไป เจ้าค่ะ แต่ทีนี้ไอ้คำที่ว่าการเจริญภาวนาเป็นการอโหสิกรรมนะถ้าจะกลับมาที่ตัวแม่บทคงจะหมายถึงคำที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าการทำอานาปานสติก็ตามการเจริญสมาธิภาวนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นปฏิปทาที่ทำให้ถึงความสิ้นกรรมนะนี่มีอยู ่ แต่คำว่าสิ้นกรรมนี้หมายความว่ายังไงนะหมายความว่าถ้าจิตของเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเนี่ยการกระทำอะไรตรงนั้นไม่ถือว่าเป็นกรรมนะคือมันไม่เป็นกรรมนะครับสำหรับจิตของบุคคลที่ไม่มีตัณหาแล้วมันจะไม่เป็นกรรมคือหมายความว่ามันจะไม่ได้รับผลแล้วก็อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นตรงที่บอกว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนี่ยก็อันนี้ก็แอพพลายสามารถใช้กับพระอรหันต์ด้วยซ้ำคือบางคนจะคิดว่าพระอรหันต์นี่ก็เหนือกรร ม นะคือไม่ใช่คำว่ากรรมเนี่ยหมายถึงการกระทำท่านสร้างเหตุสร้างปัจจัยมาอย่างไรถึงเป็นพระพุทธเจ้าถึงเป็นพระอรหันต์ก็ท่านทำเหตุตามปัจจัยมาตามกรรมนั่นแหละแต่ท่านถึงมีความพ้นจากกรรมได้สิ้นจากกรรมได้ไง เจ้าค่ะ เพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยแต่จะบอกว่าโอ้คนที่จะเป็นพระอรหันต์ได้มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอันนี้คุณพูดผิดไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ แต่เพราะการเจริญภาวนาทำให้ถึงความสิ้นกรรมได้ก็ที่สิ้นกรรมมาได้นั่นแหละก็ทำตามกรรมนั่นแหละทำตามการกระทำที่เป็นเหตุเป็นผลตรงนั้นจนถึงทำให้สามารถที่จะสิ้นคือพ้นจากเรื่องของกรรมตรงนี้ได ้ นะความพ้นเนี่ยมันมีอยู่ในกรณีก็คือการปฏิบัติตามมรรค8นั่นเองคําว่าการเจริญภาวนาก็คือการปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนมาตั้งแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนานั่นเอง สาธุเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็คําถามข้อที่3ที่คุณสมจริงถามมานะเจ้าค่ะก็บอกว่าที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าการเจริญภาวนานั้นเป็นยอดบุญเนี่ยเจ้าค่ะก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะอธิบายขยายความด้วยเจ้าค่ะว่าการเจริญภาวนาเนี่ยทำไมถึงได้จัดว่าเป็นยอดบุญในบรรดาบุญกิริยาวัตถุทั้ง3ตามคำสอนของพุทธองค์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าบุญเนี่ยหมายถึงความสุขพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นพุทธบทบอกว่าบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุข เจ้าค่ะ เพราะนั้นคุณทำอะไรล่ะที่จะให้เกิดมีความสุขความสุขอยู่ที่ไหนก่อนความสุขอยู่ในใจนะ เจ้าค่ะ ความสุขจะเกิดขึ้นที่ใจ เราจะทําอะไรให้เกิดความสุขขึ้นในใจได้มากที่สุดแต่ถ้าเราจะใช้ของภายนอกทําเช่นว่าคุณให้ทานใช้ของภายนอกทําเราก็มีความสุขใจอันนี้ก็ระดับหนึ่งเอาทีนี้ที่จะดีขึ้นมาอีกก็ใช้ตัวของเราทํากายของเราทําอย่างเช่นเราจะฆ่ามดฆ่ายุงเราไม่ฆ่ามันซะให้ชีวิตมันซะใช้กายของเราทําเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นแต่ละที่ดีที่สุดได้ผลเดียวนั้นก็คือการทําสมาธิแต่ถ้าคุณทําสมาธิได้ฌาน1 2 3 4มันมีความสุขมากกว่าคนที่กินอาหารอร่อยหรือว่าคนที่รักษาศีลได้มีความสุขก็ดีอยู ่ มีความไม่ร้อนใจก็ดีอยู่แต่พอนั่งสมาธิแล้วใจมันเย็นอยู่ข้างในเนี่ยมันมีความสุขมากอันนี้คือที่เห็นได้เฉพาะตนเลยนะเราเห็นได้เดี๋ยวนี้ในชาตินี้ปัจจุบันนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้ว่าคนที่ทําสมาธิแล้วจนได้ความสุขเกิดขึ้นเนี่ยมันสูงกว่าจากการที่เราแค่รักษาศีลธรรมดาหรือว่าให้ทานธรรมดานะคือมันจะมีข้อที่เป็นโทษคือถ้าเราจะดูจากโทษก็เปรียบเทียบได้เหมือนกันเช่นว่าการให้ทานมีข้อดีไม่มีดีน้อยกว่าการภาวนาอยู่แล้วโทษมันก็มากกว่าถ้าเปรียบเทียบกับการภาวนานะการภาวนาเช่นการนั่งสมาธิเนี่ยมีโทษไม่มีน้อยกว่าด้วยน้อยกว่าการให้ทานตรงไหนสมมติให้ทานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีควรกระทำใช่ไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ถ้าเปิดว่าเราให้ทานในขอทานอย่างนี้เป็นต้นเราให้ขอทานสัก5บาทอย่างเงี้ยบางทีขอทานเขาก็เฮ้ยทำไมแค่5บาทนะน่าจะให้10บาทนะบางทีด่าเราด้วยซ้ำ เจ้าค่ะ เราสัตว์ทำความดีนะแต่ทำไมเราถูกด่าใช่ปะ เจ้าค่ะ ทำความดีตรงเนี้ยมันก็มีโทษตรงนี้เกิดขึ้นนะมีอยู่เหมือนกัน อาจจะมีนะเจ้าค่ะ อาจจะมีใช่อาจจะมีโทษเนี้ยมันก็จะเปรียบเทียบถ้าเปรียบเทียบกับการเจริญสมาธิภาวนาใช่ไหมการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยโทษของการทำบุญตรงนั้นมีไหมมีอยู่ตรงที่มันไม่เที่ยงแต่ความไม่เที่ยงของมันเนี่ยเป็นโทษของสมาธิซึ่งมันก็จะน้อยกว่าโทษมีไหมมีน้อยกว่าอะไรถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องของทานเรื่องของศีลแต่เรื่องความละเอียดประณีตถ้าดูจากผลคือความสุขคือบุญที่จะได้ก็จะมีมากกว่าถ้าจะดูจากโทษของมันที่มันมีติดมาด้วยก็จะมีน้อยกว่าจึงเป็นยอดนี่คือจากสองแง่มุมเท่านั้นเองนะถ ้ าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าจะแจกแจงเรื่องนี้ไปเนี่ยท่านก็คงจะแจกแจงได้มากกว่านี้เกิดมามีปัญญาแค่นี้นะเห็นจากแง่มุมของความดีของมันเห็นจากแง่มุมของโทษของมันอาจจะมีแง่มุมของการที่กระทำเช่นว่าถ้าทานคุณจะต้องใช้สิ่งของใช้อะไรต่างๆมันจะต้องมีผู้รับต้องมีผู้ให ้อ ันนี้ก็แง่มุมได้ก็อีกแง่มุมหนึ่งนะคือมันจะต้องมีเรื่องมากเรื่องเยอะน ะ ทำก็ได้เฉพาะเป็นบางการบางเวลาแต่ถ้าภาวนาคือการทำสมาธิคุณทำตอนไหนก็ได้คุณจะอาบน้ำคุณก็ทำได้แม้แต่ถ้าอาบน้ำอยู่จะไปให้ทานมันจะยังไงล่ะใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปมองจากแง่มุมนี้ก็ได้จึงว่าเป็นยอดกว่าดีกว่า อืมเจ้าค่ะแล้วการทําสมาธินี่ก็ถ้าเผื่อเราทําได้แล้วจิตใจเราดีแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยดีต่อคนอื่นถูกไหมเจ้าค่ะม ี ความเมตตาต่อเขามีความเย็นใจให้กับทุกคนที่เข้าใกล้เราอันนี้ก็อาจจะเป็นบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่คือถ้าเรามองจากแง่มุมว่าผู้ที่จะได้รับคือถ้าไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมผู้ที่จะรับคนอื่นอย่างเงี้ยคนอื่นสมมติเอาอาหารหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เขาแล้วเขาได้รับตรงนี้คือได้อาหารหรือได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่ไหมคือบางคนอาจจะมองว่าโอ้นี่ถ้าเปรียบเทียบกับเช่นว่ามีเมตตานี่คือเป็นการกระทําที่เกี่ยวกับการภาวนานะมีเมตตาเนี่ย เ ขาได้รับกระแสความรักความเมตตามันไม่ได้จับต้องอะไรได้นี ่ ถ้าจะดูเปรียบเทียบแล้วมันเหมือนกับไม่ได้สิ่งของหรือเหมือนกับไม่ได้น้ําไม่ได้อาหารการกินอย่างเงี้ย ไม่มีเป็นรูปธรรม ไม่มีรูปธรรมใช่ไหมบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยงั้นการภาวนามันดีไม่เท่าแต่ถ้าเรามองถึงแง่มุมของความละเอียดนะเช่นว่าถ้าคุณจะให้น้ำให้อาหารเนี่ยโอ้โหบางทีอยู่ไกลกันก็ให้ไม่ได้ เจ้าค่ะ เป็นบางเวลาด้วยอย่างที่ว่าคนที่ได้รับนั้นก็จะเป็นบางเวลาเขาหิวกินอิ่มปุ๊บเขาก็หมดไปมื้อนึงพรุ่งนี้เขาก็หิวอีกอย่างเงี้ย มัน ก็จบไปอยู่แค่วันเดียวแต่ถ้าให้เมตตาอย่างนี้มันให้ได้เรื่อยๆมันจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ส่งกระแสไปได้ แผ่เมตตาไปได้นะคะ ใช่แล้วก็ได้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่แป๊บเดียวทำได้ทุกที่ทุกทางมันก็มีความละเอียดมากกว่าดีกว่า เจ้าค่ะสูงส่งกว่า แต่ทีนี้นะใน3อย่างนี้ไม่ใช่ว่าอันใดหนึ่งมันจะทดแทนอีกอันหนึ่งได้นะ เจ้าค่ะ คือความละเอียดมันก็เป็นคนละมิติกันไป แตกต่างกันไป แล้วแตกต่างกันไปคือบางคนคิดว่างั้นฉันไม่ให้ทานหรอกฉันก็จะนั่งแต่สมาธิอย่างเดียว อ ันนี้คุณก็คิดไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่านั่นจะเป็นความตระหนี่ที่เกิดขึ้นในใจบางคนจะคิดว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดไม่ต้องให้ทานแต่นั่งสมาธิแผ่เมตตาอย่างเดียวมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่า อย่างกรณีของพระอรหันต์อย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ว่าพระอรหันต์บางรูปบางท่านเนี่ยก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อยู่แต่รูปนี้ไม่ได้ให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัย4เกิดขึ้นกับท่านน้อย น้อย แต่ถ้าพระอรหันต์อีกรูปนึงทำภาวนามาเหมือนกับรูปแรกนั่นแหละแต่ว่ามีการให้ทานมามากลาภปัจจัย4ที่เกิดขึ้นกับท่านก็จะมากเหมือนกัน อืม ดังนั้นผลที่จะให้จากการที่เราทำความดีตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นคนละอันกันนะ เจ้าค่ะ นั่นก็คือต้องทำไปด้วยกันต้องทำไปด้วยกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นไปตามกรรมหรือการกระทำของเราแต่ในชาติบางก่อนหรือว่าที่ทำก่อนนี้มานะเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะคำถามข้อที่4ที่คุณสมจริงขวัญทองจากจังหวัดตรังถามนะเจ้าค่ะก็หยิบยกมาว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะไม่เอาอะไรเลยเนี่ยสำหรับคำพูดประโยคนี้นะเจ้าค่ะอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้อธิบายให้ฟังนิดนึงอ่ะเจ้าค่ะว่าความจริงแล้วมันหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ คำนี้ก็อย่างที่บอกคุณเดินใจ เจ้าค่ะ อ ัน นี้ให้กลับไปฟังข้อที่1ให้ไปฟังคำตอบข้อที่1ซะ เจ้าค่ะ คือถ้าเราจะเอาบทเพียรชนะนี้มาอธิบายมันก็จะมีช่องโหว่อยู่นะว่าไม่เอาอะไรเลยแล้วเอาอะไรแล้วคุณปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรไม่เอาอะไรใช่ไหมไม่ใช่ไงการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนอยู่แล้วในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือการที่ไม่ให้มีตัณหานี่คือเป้าหมายที่ชัดเจนนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติคนเขาไม่เข้าใจเขาไปตีความงั้นปฏิบัติธรรมไม่เอาอะไรงั้นไม่มีเป้าหมายอะไรใช่ไหมเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ไม่มีหลักการอะไรใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้น เจ้าค่ะ ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามีหลักการมีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอนคือการที่ไม่มีตัณหาเพราะฉะนั้นมันก็มีความชัดเจนเพราะฉะนั้นเราก็ไปฟังข้อที่หนึ่งก็คือทำจิตให้บริสุทธิ์คุณจะทำยังไงก็ทำตามกระบวนการทางมรรค8นั่นเอง จ้ะ คือเอาตรงเนี้ยเอาตรงที่ไม่มีตัณหาเอาตรงนี้เข้าใจนะ เจ้าค่ะจ่าจูเจ้าค่ะคำถามข้อตัดไปนะเจ้าค่ะคุณสมจริงถามว่าจากบทสวดมนต์นะเจ้าค่ะที่ว่าสัทธาเทวามนุษานังอันนี้แปลก็จะเป็นว่าพระองค์นั้นเป็นครูผู้สอนของเหล่ามนุษย์แล้วก็เทวดาทั้งหลายนะเจ้าค่ะทีนี้คุณสมจริงก็ถามว่าคำว่าสัทธาเนี่ยหมายถึงสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารนี ้ไม่ใช่ ไม่ใช่ใช่ไหม คำว่าศรัทธานี่หมายถึงผู้สอนแล้วอย่างวันครูเนี่ยคำว่าศรัทธาคือศาสดานั่นเองศาสดาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าแบบต้องนั่งเมฆมาไม่ใช่อย่างนั้นนะศาสดาหมายถึงครูผู้สอนคำว่าศาสดาเนี่ยคือครูผู้สอนคำว่าศาสดาครูผู้สอนนะครูผู้สอนเนี่ยมันจะต่างกับผู้ที่สอนตามอย่างเช่นว่าถ้าเราสอนวิชาคณิตศาสตร์คุณสอนคณิตศาสตร์อะไรคุณสอนสมการคุณเรียนมาจากไหนคุณคิดเองหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้เป็นคนคิดเองใช่ป่ะอันนี้คุณก็เรียกว่าเป็นคนสอนตามคือบอกตามเขาไม่ได้เป็นศรัทธาไม่ใช่เป็นศรัทธาคือไม่ใช่เป็นศาสดาไม่ใช่เป็นผู้สอนที่คุณคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาครั้งแรก ไม่ได้เป็นผู้คิดค้น ไม่ได้เป็นผู้คิดค้น เจ้าค่ะ คือไม่ใช่เป็นต้นตำรับ ค ือไม่ใช่เป็นแบบอย่างวิชาช่างปั้นหม้ออย่างเงี้ยถ้าคุณเป็นคนคิดค้นวิชานี้ขึ้นมาช่างปั้นหม้อโอ้นี่คุณเป็นศาสดาคุณเป็นผู้สอนคุณเป็นครูที่เก่งมากเลยอย่างนี้ก็ว่าไปใช่ไหมเป ็ นครูทีนี้ว่าไอ้ลูกศิษย์ของครูคนนี้ที่เขาไปสอนต่อแต่สอนต่อเนี่ยเขาเรียกว่าสาวกสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอน แต่ผู้ฟังคำสอน ผู้ฟังคำสอนใช่เพราะฉะนั้นคุณไม่ได้คิดค้นขึ้นเองนี่คุณสอนคือคุณฟังเขามาแล้วคุณก็บอกก็ตามเขา ค่ะ มันก็จะแตกต่างกันตรงนี้ทีนี้ว่าถ้าสมมติคุณฟังเข้ามาแล้วคุณก็มีคิดทฤษฎีใหม่ของคุณขึ้นมาได้อย่างเช่น ต่อยอดอย่างนี้นะ ต่อยอดขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมอย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อย่างเงี้ยคิดคนทฤษฎีสมมติภาพขึ้นมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ สตีฟีนฮอว์กินเขาก็ไปต่อยอดทำเป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งขึ้นมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้เขาก็เป็นผู้สอนของเขาใครฟังคำต่อก็บอกต่อก็บอกตามเขา เจ้าค่ะอ ย่างนี้ขึ้นมาเพราะนั้นคำว่าศรัทธาเนี่ยหมายถึงแปลเป็นภาษาไทยเลยนะคำว่าศาสดาคำว่าศาสดาเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่ต้องนั่งเมฆมาแต่ว่าแปลเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งก็คือผู้สอนนั่นเองเขาตรงนี้ก็ที่ว่าครูผู้สอนก็คือศรัทธาตรงนี้นั่นเอง แล้ วอย่างวันครูอย่างเงี้ยเรามาระลึกถึงครูก็คือระลึกถึงครูผู้สอนของเรา คือ ตรงนี้นั่นเองศรัทธานั่นเอง เจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายข้อ6ของคุณสมจริงขวัญทองนะเจ้าค่ะถามว่าสถานที่เนี่ยมีผลน้อยต่อการปฏิบัติธรรมสิ่งที่มีผลมากที่สุดต่อการปฏิบัติธรรมก็คือเรื่องของใจคำกล่าวอันนี้ถูกต้อง 100% หรือไม่เจ้าคะแล้วก็เป็นไปตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์หรือไม่อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าขา ถ้าจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรม แล้วมันต้องเกิดขึ้นที่จิตใจแน่นอนใช่ไหม คุ ณจะปฏิบัติธรรมที่ไหนมันต้องใจนี้ต้องเป็นหลักต้องพึ่งตนพึ่งธรรมต้องใช้ใจของเราท ี น ี ้สถานที่เกี่ยวข้องไหมมันก็จะมีองค์ประกอบหนึ่งก็เรียกว่าสัปปายะนั่นคือความเป็นที่สบายของสถานที่ก็มีส่วนอยู่นะเช่นว่าถ้าอยู่ในสถานที่ที่มันไม่สบายเช่นมีเสียงอื้อทึกคึกโครมเป็นที่คนมีอยู่เยอะมาก พลุกพล่านไปมาก ถ้าคนที่เขาไม่เคยฝึกจิตฝึกใจมาก่อนเนี่ยเขาก็จะทําไม่ได ้ สถานที่ก็จะมีผลต่อจิตใจประเภทนี้แต่ถ้าคนที่ฝึกจิตฝึกใจมาแล้วนะฝึกมาดีแล้วคุณจะอยู่สถานที่ที่เสียงดังไม่มีปัญหาสถานที่ก็จะมีผลต่อเขาน้อยเพราะฉะนั้นสถานที่จะมีผลมากหรือน้อยกับใครสักคนใดคนหนึ่งมันก็อยู่ที่จิตของเขาอ่ะเป็นยังไงล่ะถ้าจิตของเขาไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นมากอยู่มันก็จะมีผลมากถ้าจิตของเขามีความไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นน้อยมันก็จะมีผลน้อย เจ้าค่ะ ตามนี้เนาะ เจ้าค่ะก็คงเหมือนอย่างที่พระอาจารย์เคยเล่าว่าพระพุทธองค์ไปทรงนั่งสมาธิอยู่ที่โรงวัวนะเจ้าค่ะแล้วมีฟ้าผ่าลงมาวัวตายไปตั้ง4ตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ แล้วก็พี่น้องตาย2คน ใช่เจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าไม่สะดุ้งสะเทือน ไม่ได้ยินเลยเจ้าค่ะไม่ได้ยินเลยอันนี้ก็คงจะเป็นเพราะความลึกของสมาธิของพระองค์ท่านนะเจ้าค ่ะใช่แล้วนอกจากเรื่องของสถานที่นะก็ยังมีเรื่องของอาหารคือสิ่งภายนอกเลยอ่ะถ้าเราจะบอกว่ามันไม่ได้มีผลต่อการปฏิบัติเราคุณปฏิบัติอยู่ที่บ้านก็ได ้ คนพูดเขาก็พูดได้นะ เจ้าค่ะ คือก็ไม่รู้ว่าจิตเขาเป็นยังไงก็แน่นอนว่าถ้าคนฝึกจิตดีแล้วคุณจะปฏิบัติที่ไหนก็ได้คุณอยู่ที่บ้านก็ได้แต่ถ้าคนยังไม่ได้ฝึกจิตดีอยู่บ้านกิจการงานบ้างอาหารบ้างเพื่อนบ้างอะไรบางทีมันก็มีผลจะมีสัปปายะอยู่7อย่างที่พระพุทธเจ้าอธิบายนะ เจ้าค่ะ สถานที่เสนาสนะสัปปายะอาหารก็เกี่ยวอากาศก็ด้วยแล้วก็เพื่อนฝูงที่เราคบหาอยู่ด้วยก็ใช่ด้วยเหมือนกันนะทีนี้ถ้าเราเข้าที่หมดทุกอย่างแล้วจิตเราหลุดพ้นแล้วจากเรื่องของตัณหาเรื่องของผัสสะเนี่ยไอ้สัพพายะพวกนี้จะไม่ได้เกี่ยวเลยน ี่ คือคุณจิตคุณลอยพ้นจากเรื่องทางโลกพวกนี้หมดละเหนือโลกไปละคือโลกุตระไปละ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เมตตาที่จะสักการะและก็ตอบประเด็นปัญหาที่คุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมาจากอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังมาคงจะได้ประโยชน์ความรู้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะสำหรับเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเวลา5ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเคยค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ